بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Tukiendelea na darsa la kitabu al-arba'un al-wildaniya alichokiandika Sheikh Muhammad ibn Suleiman al-Muhanna, leo tunafika katika hadithi ya kama alivyosema muallif rahimahullah, al-hadithu as-sabi'a ashar, hadithi ya 17. طيب، كما مؤلف رحمه الله أقلت حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والحديث رواه إمام مسلم. Alhadith rawahu al-Imam Muslim. Kwa hiyo akaleta kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Anasema Mtume wa Allah, hamtoingia peponi mpaka muamini. Hamtoingia peponi mpaka muamini. Wala tu'minu hatta tahabu, na wala hamwezi mkaamini mpaka mpendani. Jambo la kwanza akasema hamtoingia peponi mpaka muamini, na vile vile hamwezi mkaamini mpaka mpendani. Kisha akasema ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum, je nikuonyesheni jambo ambalo mkilifanya mtapendana. Nikuelekezeni kunako jambo ambalo jambo hilo mkilifanya itakuwa sababu ya nyie kupendana. Mtume akasema afshu salama bainakum, toleaneni salamu baina yenu. Jambo lidogo tu, mnapotaka mpate mapenzi ya Allah muweze kupendana nyinyi kwa nyinyi, zagazeni salamu baina yenu. Basi mkifanya hivyo bila shaka mtapendana. Kwa anasema hadha alhadithu yahuthuna ala amrin min ghayati alahmiya, hii hadithi inatuhimiza jambo lenye umuhimu zaidi. Ala wa huwa an nakuna mutahabbina fima bainana, na jambo hilo ni sisi kupendana baina yetu. Jambo muhimu ambalo hadithi hii imetuhimiza ni sisi kupendana baina yetu. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأننا لن ندخل الجنة حتى نكون مؤمنين. بارك الله فيكم. كما تمس صلى الله عليه وسلم أن تولزي أقوام با هتوزي تكاينجيا بيبوني مباكا توي وأوميني. إلين لقوانزا هتوزي تكاينجيا بيبوني مباكا توي وأوميني. وأننا لا نكون مؤمنين حقا hata yuhibba ba'duna ba'da, vile vile hatuwezi tukawa waumini wa kisawa sawa, waumini wa kikweli mpaka tupendane sisi kwa sisi. Lakini leo watu wanadai uaminifu, wanajidai kwa wao ni waumini waislamu wazuri, lakini wanachuki baadhi yao kwa wao. Ukiuliza kwa nini wanachuki baina yao, cheo. Kwa nini wanachuki baina yao, labda sijui mirathi. Wa ndugu tumbo moja hawaongei kwa sababu labda ya mirathi, sababu labda ya cheo, au mambo mengine sio kwa tana faida, mambo ambayo watu watafariki wanaacha hapa duniani, lakini watu wanakuwa maadui. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم ametueleza kwamba sisi hatuwezi tukaingia peponi mpaka tuamini. Na kuwa sisi hatuwezi tukawa waumini wa kisawa sawa mpaka tupendane baadhi yetu sisi kwa sisi, tupendane baadhi yetu sisi kwa sisi, ndio tutakuwa waumini wa kisawa sawa. walikai nakuna mutahabbina fima bainana, na ili tuweze kupendana baina yetu sisi, hunaka amrun sahalun yasir idha faalnahu ammatil mahabbatu fima bainana, kuna jambo ambalo ni lepesi, lepesi sana. Jambo hilo ikiwa tutalifanya, basi mapenzi yataenea baina yetu. Kuna jambo lepesi, si ligumu, lepesi tu, ambalo jambo hilo tukilifanya mapenzi yataenea baina yetu. Wa hadha al-amru sahlu al-yasir, au wa hadha al-amru sahlu as-sahlu al-yasir, na jambo hilo ambalo ni lepesi, huwa ifsha'u salam, ni kuzagaza salam. Sawa, wa ifsha'u salam huwa nashruhu wa idha wa idha'atuhu baina an-nas, na neno ifsha'u salam ni kuizagaza salamu baina ya watu. Ili ni jambo lepesi sana ambalo watu wakilifanya watapendana. Kutolana salamu tu, alihitaji kazi kubwa, alihitaji kulipa pesa, alihitaji sijui nini, salamu tu. Watu wakizagaza salamu baina yao, bila shaka ni sababu ya wao kupendana. Fa'alimna min hadha alhadith, katika hii hadithi tumesoma, anna salama baina almuslimina sababun lihusuli almahabbati bainahum, kuwa salamu baina ya waumini ni sababu ya kupatikana mapenzi baina yao. Salamu, waumini wakitolana salamu wao kwa wao, ni sababu ya kupatikana mapenzi baina yao. Wa anna husul almahabbati sababun liziyadati aliman, na vile vile kupatikana mapenzi baina ya waislamu ni sababu ya kuzidishiwa imani, ni sababu ya imani kuzidi. Kutuliana salamu sawa. Wa ziyadatu aliman sababun lidukhuli aljanna, na vile vile kuzidi kwa imani ni sababu ya kuingia pepuni. Kwa watu wakitaka waingie pepuni kwa amani, ni wao kutuliana salamu. Watu waache uadui waliokuwa nao baina yao kwa wao. Mtu anampita mwenzake bila hata salamu wallahi. Na Mtume SAW anasema, la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin, ni haram muislamu kumuhama ndugu yake siku tatu. Bimaana siku tatu asimeshani na mwenzake. Wayaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, wanapokutana barabarani huyu anampuuza huyu na anampuuza huyu. Lakini Mtume anasema, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, mbora kwa wale wawili ni yule ambaye anamwanza mwenzake na salamu. Sasa mimi mnagombania cheo kinawafanya mimi maadui, cheo ambacho leo kesho kutwa mtakufa. Mashekhe wa zamani mnakaa msikitini, huyu akitoa darasa na kumponda yule, huyu akitoa darasa na kumponda yule. Kisha watu wanashindwa kuwafundisha watu, watu wanakuwa na kufundisha mashekhe zao, kuwaita mashekhe zao kuwa ni wanafiki, wengine wanaita mashekhe zao kuwa ni makafiri, alafu watu wanakaa tu kimya wafundishi. Hundo wakati wa zile nadua kuwa kwa wingi kwa kufundisha watu, lakini hakuna hatai. Lakini wakati ambapo nadua haitakikani wala hakuna haja nayo, watu ndio wanaziweka kwa wingi. Tasikia mara nadua kudisnefu, mara kutreze, mara waratano. Wakati zama hizi za fitna, ndio ilikuwa inatajika sasa nadua ziwe kwa wingi, watu wafunzwe, waache kukufundisha mashekhe zao, waache kuwaita mashekhe zao wanafiki, lakini nadua hakuna. Kwa hani matatizo ambayo yapo. Sawa. Wa afdalu anwa'i salam, na aina iliyokuwa bora ya salamu, eh, an yaqula al-insanu, ni mwanadamu aseme assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ndo aina iliyokuwa bora kuliko zingine zote. Sawa. Wa afdalu anwa'i radd, na aina nzuri ya kujibu salamu, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, indo aina iliyokuwa bora katika aina za kujibu salam. Fa in qala al insanu assalamu alaykum wa rahmatullah, ikiwa kama mtu atasema kumwambia mwanzake assalamu alaykum wa rahmatullah, au qala au akasema assalamu alaykum au assalamu alayku faqat, akasema assalamu alaykum peke yake, fa hadha kafin insha Allah, hii inatosha insha Allah. Lakini salamu al-kamila afdal, lakini kutoa salamu iliyokuwa kamili ndio bora zaidi kusema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa huwa qawlu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sawa, na hii vile vile imekuja katika hadithi, katika hadithi ambayo ya Imran ibn Husayn ambayo kaipokea Imam Abu Daud. Anasema sahaba huyu, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqala assalamu alaykum. Siku moja mtume amekana masuhaba zake, akaja bwana mmoja akasema assalamu alaykum, faradda alayhi, mtume akaitika salamu, thumma jalasa, kisha yule bwana kaka. Faqala nabi sallallahu alayhi wasallam 10, mtume akasema 10, bimaana anapata ujira 10 kwa kutoa salamu assalamu alaykum. Sawa. Thumma jaa akhar, kisha akaja bwana mwingine, faqala, akasema assalamu alaykum wa rahmatullah, akaishia hapo. Farada alayhi, mtume akajibu salamu, fajalas, kisha yule bwana kaka. Faqala, mtume akasema 20, akasema 20, anapata ujira 20. Sawa. Thumma jaa akhar, kisha akaja bwana mwingine, faqala, akasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farada alayhi faqal, mtume sallama akamjibu salam, kisha akasema 30. Koyo salam unavoitoa na vile vile ujira unazidiana. Ukitoa assalamu alaykum unapata ujira 10, ukisema assalamu alaykum wa rahmatullah unapata ujira 20, ukisema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh unapata ujira 30. Sawa, kwa mtu atoe salamu kamili ndio bora zaidi, japokuwa ukitoa kwa ufupi vile vile inafaa. Sawa. Fayambaghi ala almuslimi an yahrisa ala ifsha'i salam, kwa inatakikana juu ya kila muislamu apupie jambo la kuzagaza salamu, bimaana atolee salamu watu kwa wingi. Sawa. Wa an yuhtamma bihi, bali ajihtamu na jambo hili, alione kuwa ni jambo la muhimu sana kuwatolea watu salamu. Wala nam, wala yakhjalu minhu, wala yakhjalu minhu, wala asinyamanzi salamu, asinyamanzi salamu. Mtu anakutana ndio yako muislamu na jikausha, sana waislamu na jikausha, jambo ila kutoa salamu mtu asilipuuzi. Sawa. Fa huwa sababun lil ajr, kwa sababu kutoa salamu ni sababu ya mtu kupata ujira. Wa sababun li ziyadati al-iman, bali kutoa salamu ni sababu ya mtu kuzidishiwa iman. Wa sababun li dukhuli al-janna, bali kutoa salamu ni sababu ya mtu kuingia peponi. Kwa kuna matendo ambayo ni mepesi sana ambayo yatamfanya muislamu kuingia peponi, lakini watu wanayapuuza. Mfano wake hili la kutoa salamu, mtu anashindwa kumtolea salamu ndugu yake Muislamu. Wamekufa nini? Mambo ambayo hata umuhimu sha. Mambo ambayo hata wanajua kumpa leo kisha akafa. Leo kumpa, leo tunakupa cheo wewe, cheo hicho. Aya, unakaa kwenye cheo chako siku mbili tatu unakufa. Faida gani sasa? Faida gani? Nadhani Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atakuuliza cheo chako hapa. Atakuuliza imani yako, matendo yako uliyofanya yalikuwa mazuri au mabaya. Atakayetenda mazuri khairi kwake mwenyewe, atakayetenda mabaya vile vile shari kwake. Ndio utaulizwa, hautaulizwa sijui duniani ulikuwa sijui kadha wa kadha wa kadha. Bali mtume anasema unapopia vyeo, mnapigania vyeo, lakini itakuwa majuto kwenu siku ya kiyama. Wema waliotangulia walikuwa kipewa cheo wanalia, kwa kuwa wanapewa masuhuli yaliokuwa makubwa. Wataulizwa, kwa sababu yeye ataulizwa kuhusu raia wake, ataulizwa kuhusu wale ambao aliwatawala. Mtu anaogopa cheo, lakini leo mtu anapewa cheo na sujudu she, ana kama ni raha kapata, sema alhamdulillah nimepata cheo. Kumbe hicho kama cheo kinaweza kama juto mbele, yani siku ya kiyama mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu utaulizwa kuhusu raia wako. Ndio maana Umar katika utawala wake radhiallahu anhu alikuwa hata akisikia mbuzi, yeye yuko wapi Madina, mbuzi iliyoumilia Sham, njiani labda imepita ikakumbwa na kitu kikaiumiza, yeye anajuta kuwa ataulizwa na Allah kwa ile mbuzi ile. Yeye kama kiongozi, kwa nini akutoa ule uchafu njiani ili watu wasidhuriki? Ile watu wanatoka macheo ni kitu cha kawaida. Tayeb. Kama alif rahimahullah akataja alhadithu athamina ashar, hadithi ya 18, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. رواه مسلم. متوم صلى الله عليه وسلم قد في حديث نسيما لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. مناوم استزام توب يا مناوم من ذاك إلى جنب الحرام. مناوم استزام توب يا مناوم من ذاك. Leo kuna baadhi ya watu wanaenda, unakutana ni mwanamke kwa mwanaume, kwa mwanaume anaenda kukoga wote mdushe moja. Mwanaume na mwanaume wanaingia mdushe wanakoga. Wewe unatazama tupu ya wewe, unatazama tupu ya wewe. Ni jambo ni haramu, haijuzu. Sawa? Wala almar'atu ila 'awrati almar'ati. Vile vile mwanamke asitizami tupu ya mwanamke mwenzake. Haijuzu mwanamke kutizama tupu ya mwanamke mwenzake, wala mwanaume kutizama tupu ya mwanaume mwenzake. Sawa? هذا الحديث يدل على امر مهم جدا. اي حديث يتوليكيزا كناكو جامبو مهم سانا يجب علينا ان نعلمه وان نعمل به. جامبو هيلو ني لازما كوتو كوليجوا نا كوليفانيا كازي. سواء فالانسان سواء كان رجلا او امراه منادام سواء او ني مناومه او مناممكه له عوره يكون اتوبو. Kila mwanadamu, sawa mwanamke au mwanaume, yuko na tupu. Yajibu alaihi an yasturaha, ni lazima astiri tupu yake. Lazima astiri tupu yake. Wa yajibu ala ghairihi an yaghuddu albasar anha, bali ni lazima kwa wengine kuinamisha macho yao chini kwa kutizama tupu ya mwenzao. Bimaana ni lazima mtu astiri tupu yake. Na watu wengine wainamishe macho yao chini, yasitizame tupu za wengine, hata kama atakuwa ni mwanaume mwenzake. Sawa? Hadha fi alaqati ar-rajul bir-rajul wal mar'ati bil mar'ati. Na hili ni mafungamano ya mwanaume kwa mwanaume na mwanamke kwa mwanamke. Sawa? Mwanaume asitizame tupu ya mwanaume mwenzake, wala mwanamke asitizame tupu ya mwanamke mwenzake. Wa huwa min babi aula, sawa, fi alaqati ar-rajul bil-mar'a wal-mar'ati bil-rajul, bali hili ndio la muhimu zaidi kuliko hata mwanaume kutizama tupu ya mwanamke au mwanamke kutizama tupu ya mwanaume. Mbaya zaidi ni mwanaume kutizama tupu ya mwanaume mwenzake na mwanamke kutizama tupu ya mwanamke mwenzake. Hili ni libaya zaidi kuliko hata mwanamke kutizama tupu ya mwanaume au mwanaume kutizama tupu ya mwanamke. Kwa watu wa zaka elewa ile, vipi wana mtu amtazame mwanamke ndio iwe afadhali kidogo kuliko kumtazama mwanamke mwenzake? Naam. Jambo la mwanaume kumtazama mwanaume mwenzake ni libaya zaidi kuliko mwanaume kumtazama mwanamke. Yote ni mabaya, lakini hili la kumtazama mwanaume mwenzako ni libaya zaidi. Sawa? Vile vile mwanamke kumtazama mwanamke mwenzake ni mbaya zaidi kuliko hata kutazama mwanaume. Sawa? إذا علمنا ذلك يكوتو نتambua hilo, wajaba alaina an nahfaz auratina, bas ni lazima juu yetu sisi kuhifadhi tupu zetu. Sawa? Wa an nasturaha, na kuzistiri tupu zetu, likai la yaraha an-nas, ili watu wasiwezi kuziona. Sawa? Wa alla natasahala fi dhalika abada, na wala tusizembei katika jambo hilo abada, tusizembei watu kuacha tupu zao wazi mwanaume mwenzake anaitizama. Labda ni daktari, labda umeenda hospitalini, daktari anakwenda kukutibu hapo, hiyo ni dharura. Sasa sababu ad-dharurat tubihu al-mahdhurat, jambo la dharura linafanya jambo la haram kuwa halali. Sawa? Tayeb. La bin-nadhar wala bil-mas, kwa hiyo haijuzu mwanaume kutizama tupu ya mwanaume mwenzake, wala mwanamke kutazama tu pia mwanamke mwenzake wala kuigusa. Sawa? Wa an na'lama anna hadha al-amra la yasluhu fihi at-tasamuh wala at-tasahul. Na vile vile tuelewe, tufahamu ya kwamba jambo hili haitakikani watu kulizembea. At-tasamuh na at-tasahul ni maana moja. Haitakikani watu kulizembea. Wala mizahun, wala watu kufanya mzaa. Bi ayi hali mina lahwali, kwa hali yote ile. Mtu anafanya mzaa, tu anamchungulia mwenzake. Kaka, naona wako vizuri. Nani? Haijuzu ili jambo. Watu wasizembee katika ili jambo. Wala watu wasifanye nini? Na katika makosa ambayo yako leo, nasikia kuna baadhi ya wanawake kwenye siku za harusi wanaenda kwa wanawake wenzao wanawachora huku sehemu za siri. Eti anamchora. Sasa kuna ndoa leo kuvunjika juu ya hilo jambo. Eti mwanamke akasema, yaani yule mvulia mwanamke mwenzao kabisa akakuchora, ndoa ananiletea mimi. Hiyo siku ya ndoa ndio ikavunjika. Sasa unakaa unachora, unachora vitu gani pale? Sawa, kwa hiyo haijuzu mwanaume kutizama tupu ya mwanaume mwenzake. Hata kwa mzaa, kwa utani haijuzu. Wala mwanamke kutizama tupu ya mwanamke mwenzake. Sawa, bali ile jambo ni libaya zaidi kuliko hata nini? Kuliko hata mwanaume kutizama tupu ya mwanamke. Hapa wanasema wa alla natasahal huko chini, wa alla natasahal fi dhalika abada, wala tutizembei katika jambo hilo abada. Sawa, la bin nadhar, ima iwe kwa kutizama, wala bil lams, wala kwa kugusa. Bimaana usitizami tupia mwanaume mwenzako au mwanamke asitizami tupia mwanamke mwenzake wala siigusi. Wa an na'lama anna hadha al amra, na tuelewe ya kwamba jambo hili la yasluhu fihi at-tasamuh wala at-tasahul, kwa jambo hili haitakikani watu kulizembea. Sawa, wala al-mizahu bi ayi hali min al-ahwal, wala watu wasifanye mzaa katika hali yoyote ile katika jambo hili. Yani mtu anataka kumchungulia mwenzake kwa utani tu, mtu asifanye hilo jambo. Haijuzu kutizama tupu ya mwanaume mwenzako au mwanamke kutizama tupu ya mwanamke mwenzake. طيب kisha muallif rahimahullah akataja alhadith at-tasi'a 10, hadith ya 19, an sa'ib ibn jathama radiyallahu anhu annahu ahada ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sawida faraddahu an-nabiy sallallahu alayhi wa lam yaqbalhu minhu. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من الحزن قال انا لم نرده عليك الا ان حرم. متفق عليه. كتب حديث هي هو صحابه ابو نايت الصعب ابن جثامه انه اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سويدا المزوديا متومه سويدا سويدا انذا كواني aswaidu ma yuswadu min as-samak wa at-tayr wa al-wahsh, kila chenye kuwindwa ni swaid. Sawa, inaweza kuwa samaki, ima inaweza kuwa ni ndege, au inaweza kuwa ile mnyama ya porini ambao wanawindaga watu wanakula, yote inaingia kwenye aswaid. Sasa huyu sahaba amekuwa amewinda swaid yote ile, ima inaweza kuwa ni ndege au inaweza kuwa labda min au pongo, kile ambacho kinaliwa. Sawa, baada ya kuinda huyo sahaba ahada ila rasul sallama, akamzawadia mtume ili ale. Sawa, faraddahu nabi sallama alayhi, mtume akamrejeshia ile zawadi yake. Walam yaqbalhu minhu, mtume akamkubalia nayo. Sawa, falamma ra'a nabi sallama ma fi wajhihi min alhuzn, mtume wa salama baada ya sahaba yule kurejeshiwa ile swaid, mtume akamwona kama sahaba yule yuko na huzuni. Mfano leo mtu mlete mtu zawadi, chukua hapo, akamwambia chukua zawadi yako. Na afu mtume wa Allah lazima utahuzunika. Kwa nini mtume mimi ananikatalia? Kwa nini mtume anakatalia? Kwa mtume sallama na yeye katika tabia yake anapofanya jambo kisha kamaona yule ambaye kamfanyia jambo amehuzunika lazima amwambie sababu. Na ndio maana yule bwana alikotaka kumuuliza aina abi, babangu yuko wapi? Mtume akamwambia acha finnar, babako yuko motoni. Yule bwana akaanza kusikitika. Mtume akasema mtu mtampa nguvu acha akamuita. Akamwambia inna abi wa abaka finnar. Hakika baba yangu mimi na babako wote wako motoni. Ah, yule bwana akaenda, ah kumbe na babake mtume yuko motoni. Bas kawaida. Unaona? Sasa huyu sahaba alipomzawadia mtume ile swaid, ule mnyama ambao alikuwa amewinda, labda amemchomea nao mtume au labda amempa hivyo hivyo, akampa mtume akamrejeshia nao. Sawa? Yule bwana kabidi auzunike. Sawa? Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma fi wajhihi min al-huzn, mtume alipomwona yule bwana yuko na huzuni, sawa, katika uso wake, qali, mtume akasema inna lam naruddahu alayka, sisi hatungekurejeshea hiyo zawadi yako, illa anna hurum, isipokuwa kwa sababu mimi nimehirimia kufanya hija, lokosha hirimia ibada ya hija. Na Allah anasema aje, ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayd wa antum hurum. Allah mikataza watu wasiui wasiwindi kipindi wamehirimia kufanya hija wala umra. Sawa? Ndio ni kwa sababu ya mtume kukataa ile. Naona? Sio kwa sababu nyingine. Sawa? Kwa anasema kana sahabatu al-kiram yuhibbuna an yuthifu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil hadaya. Masahaba watukufu walikuwa wanapenda sana kumzawadia mtume zawadi. Sana. Lakini leo kumzawadia wewe shekhe wako zawadi na mletea leo zawadi na mpa. Kesho kutwa namsema. Kale nao kwa shehe wana kanafutufutu mambo ya maajabu tusha kasaidia sana bwana. Unaona? Kimi yuko niletea zawadi na ila shekhe fulani anisema utajijua. Niletea mimi. Leta shekhe. Na ila huki nisema nakapaga sana na Allah kulipe kheri. Zidi kunipa yani. Unaona? Kwa masahaba walikuwa wanapenda sana kumzawadia mtume zawadi mara nyingi sana. Wa kana min aadati an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu yaqbalu al-hadaya wa yusibu 'alayha. Na katika aada ya mtume alikuwa anakubali zawadi za masahaba, bali wakati mwingine naye anawarejeshia zawadi zingine, anawapa naye kipata. Ndio ilikuwa aada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa fi rihlati al-hajj, katika rihla, katika safari ya hija, jaa ila nabi sallallahu alayhi wasallam rajulun smuhu as-su'abu ibn juthama au ibn ajathama. Sawa? Katika safari ya hija akaja bwana mmoja ambaye anaitwa as-su'abu ibn juthama radhiallahu anhu, wa kana ma'ahu swaidun, alikuwa na swaid, tushaelewa maana ya swaid eh, qad sawadahu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam liyakula minhu, amekuwa ameiwinda kwa ajili ya mtume aweze kuila. Sawa? Falam yaqbali nabi sallallahu alayhi wasallam tilka alhadiyya, mtume sallallahu alayhi wasallam hakukubali ile zawadi, li'annahu muhrim, kwa sababu alikuwa ameshahirimia hija. Sawa? Waswaidu min mahdhurati alihram, na swaid ni katika mambo ambayo ni haram kwa yule ambaye kishahirimia, aijuzu kuwinda wala kula kile ambacho kilichowindwa. Sawa? Kule ambaye ameharimia. Falamma radda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hadiyyat ar-rajul, kipindi mtume aliporejesha ile zawadi ya ule bwana, sawa, hazina ar-rajulu wa ta'athar, yule bwana akahuzunika sana na akaathirika. Kwa nini mtume wa Allah akatoa zawadi yangu mimi? Wengine wanampaga na kukubali mimi tu. Unaona? Fabadara nabii sallallahu alayhi wasallam ila dhikri al-udhri wa bayan sabab, mtume sallallahu alayhi wasallam hapo hapo akaharakia kutaja udhuru na sababu ya yeye kutokubali ile. Sawa? Na ile ni jambo ambalo lazima mtu kulifanya. Unapomfanyia mtu jambo akahuzunika, mwambie sababu, wewe bwana, kwa kweli usihuzuniki, ni sababu ni hii na hii ndio maana sikuchukua. Ewa mimi nikwambia, kuna watu wengine wanakujaga moyo binti yangu, kuna watu wako hivyo mashallah. Kilo bwana kijitolea, baba kijitolea ile jambo wanamdharau. ule naye anakuja kumtoto wake anampa tumuoe amezengwa. Leo kama sahaba alikuwa anafanya hilo jambo shi. Wala ima sahaba. Bali na tabi'una Sa'id ibn Musayyib rahimahullah amemwozesha binti yake kijana mwanafunzi wake maskini. Alikuwa binti yake alikuwa anatafutwa na wafalme. Wafalme wanataka mtoto wake ndo amuoe, yani mfalme anataka mtoto wangu amuoe binti ya Sa'id ibn Musayyib, yeye anakataa. Mfano leo paje hapa kiongozi wote ule wa kule juu aje kuoa binti ya ndugu yetu hapa Buyenza, atakataa? Hatojali cha dini wala cha nini, hatojali dini wala nini. Wewe unataka kuongea kuolewa na waziri, acha mambo ya ulofa wewe. Na mtu akikataa unasikia wale kuna watu mainde na watu yako tuona na meno. Mzee fulani waziri anakuja kutumbia kwake anamfukuza. Lakini Ibn Musayyib rahimahullah, panakuja mawaziri viongozi mpaka sio tu kumnyikua nyima, anawanyima na wanamwadhibu. Shona mtu anamnyima mtoto wako na anakuadhibu, anakupiga. Sasa leo mzee wale wamfanyia hilo, sasa wale ule mzee ni au labda ameshiba maisha na anapigwa kweli kwa sababu ya kumpa mtoto wake kwa kiongozi. Naona sasa Said alipokuwa katika halaka yake hivi msikitini, akafanya masiko ya muone mmoja katika wanafunzi wake. Baada ya muda ule mwanafunzi akaja kwenye halaka, akamuuliza alikuwa wapi, anamwambia mke wangu alikuwa amefariki, kwa sababu nilikuwa nimejishughulisha na mambo ya kumzika na kukaa nyumbani hivyo. Ndio akamwambia, kwa nini nakutambia? Afa akamuuliza, je, unatarajia kuoa lini? Alimjibu aje? Sidhani. لأنني لا أملك إلا ثلاثة دراهم إلا ثلاثة دراهم سميليكي سبقوا درهم تاتو تو تواج بما لقوا مسكيني ومنافنزيو أنا مانبيا سميليكي سبقوا درهم تاتو أكا مانبيا ميتا قوزشا ميتي هام أو بابا واقو ليو أنا منيما وزيري أنا يوزشا ميمي akuja kukula inshallah. akambia similiki sipokuwa dirham tatu. Akamwambia nitakuozesha binti yangu. Akamwambia dirham mbili za mahali yabaki na moja. Akakamata binti yake akamwozesha. Bali akatangaza nje ya msikiti, mimi Said nimemwozesha mwanafunzi wangu binti yangu. Akachukua kaenda naye. Mwanafunzi yule akakaa mwezi mzima ndani kwenye darasa na tamata tu na mke wake. Kabla ya mwezi anataka kwenda kwenye darasa, ule binti anamuuliza, unakwenda wapi? Anambia, nataka niende kwa kikao cha babako niendelee kusoma. Akamwambia, ijlis fa inna ilma sa'id kullahu indi, hakika elimu ya baba yangu yote niko nayo, kaa hapa nitakufunza. Naona baadaye yule mwanafunzi alipokwenda kule akakuta Sa'id ibn Musayyib rahimahullah yuko anafundisha, akaja kaka na yeye. Said alipomwona tu mkwe wake akatabasamu, akaendelea anafundisha. Baada ya darsa akamuita, akamuuliza, vipi hali wewe na mke wako, mnaendelea aje? Akamwambia, tunaendelea kadha kadha kadha. Said akajisupa dirham 25,000 akampa yule kijana, chukua nenda ule na mke wako. Naona hawa ndio wema walivyokuwa. Mtu anamwozesha binti, anamwozesha anamkonta binti yake, anataka kijana ambaye anajitahidi katika dini anampa. Naona. Lakini leo tunaozesha watu Ulaya, hatujui hata labda anaumwa tama ukimwi, hatujui. Wala kuna hata jambo la kupima. Wanapimaga wa Burundi tu. Wa Burundi wanapimaga. Waenje wa Burundi wapimagi. Nenda huko huko wana utajulia huko kwa bila safari. Lakini sasa hapo tukitaka kuoa, wanakuuliza kama harusi utaleta siku gani? Ijumapili. Aha, basi kabla ya Jumapili mje mkapime kwanza. Juu tuko Burundi, na tukiwa Ulaya tupime. Tayeb. Ama ndoa za Saudi, nsikaga unapima. Yeye tu mtu anaoa msimu, anambia wewe nenda, unamsafirisha. Alafu binti anasafirishwa Saudi na mtu mwingine si mahari wake. Kuna wengine wanafika Saudi kuna mamimba. wiki nzima uko njiani wewe unasafirisha mtu sio mahrimu wako uko siku beba mimba. Kwa hiyo anafika kwa mume wake yuko na mimba. Kwa hiyo mtu anapokuja labda anakuambia baba mimi nataka nikuozeshe binti yangu. Ukikataa mwambie sababu. Sio. Sio tu kataa hapana mzee hapana mzee. Atasema kwa nini huyu kijana anampa binti yangu anakataa? Kwa hiyo binti yangu ana kasoro. Lazima awe na mashaka sio? Ajiulize mambo mengi. Kwa mpe sababu. Kwa kweli mimi mzee nashukuru kunipa binti yako lakini mimi sijajipanga. Maana vijana wazi siku napenda kujipanga utasani matafari. Sijajipanga yani. Utajipanga mpaka lini shehe? Utakufa. Unajipanga mpaka siku gani? Oa. Wallahi oa. Mimi nakumbuka wakati naoa nimesema sana na ndugu. Na tunashindwa kuoa, unashindwa kununua parcela ujenge. Sasa mimi nimetoka Maria mwanzo yakaenda bure yani. Yaani akaenda bure yani mke sikumpata na Maria akaenda. Nikatoa sehemu ya pili. Yeso sehemu ya pili sasa wale Waswahili wa kwetu wanahesabu mahari nimetoa tu ya kwanza na mahari nimetoa tu ya pili. Sasa unaharibu hela tu. Unashinda kununua hata marangi hapo kupa sasa 700,000 ujenge. Naambia tulieni. Tulieni. Mimi ni kijana eh? Na sio vijana vijana kutotoa mawaidha. Tuna mitihani mingi sana ya wanawake sio? Tuna mitihani mingi. Sasa nikibaki baki hivi nikaja kufanya maajabu hapa. Kaacheni mimi nioe. No. Kawa na mambo mengine alhamdulillah yanajipa tu. Tayeb. Kwa hiyo fabadara Nabii sallallahu alayhi wasallam ila dhikri al-udhri wa bayani sabab. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaharakisha kufanya nini? Kutaja udhru na kubainisha sababu ya yeye kukataa ile zawadi. Waqala kisha mtume akasema inna lam naruddahu alayka illa anna hurum. Mimi sisi hakika tukurejesha zawadi yako isipokuwa kwa sababu sisi tulikuwa tumeshahirimia. Sawa? Baada kuambiwa hivyo faqarrat bidhalika aynu rajul, macho yake akapata utulivu. Bibana akapata utulivu kutokana na nini? Na maneno ya mtume. Wa akhadha yuhaddithu bihadha alkhabar ashabahu wa talamidahu. Mtume sallama akaanza kuhadithia habari hizi maswahaba zake. Yule bwana akaanza kuhadithia habari hizi watu wake. Mtume sallama amekataa ile zawadi yangu kwa sababu alikuwa ameharimia. Akaanza kuambia watu ili watoe ile shubha. Kama leo mtu lekea mtu zawadi rais amepitapo nampa zawadi rais, anambia kuranga. Wala watu pembe bado simaje. Kala kwa majipendekezo amekatoa noma. Ajipendekeza wanakatoa noma. Sasa na sahaba na hivi vile vile akaanza kuambia watu wake na wanafunzi wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikataa zawadi kwa sababu amekuwa msharimia. Na Allah anasema ya ayu alladhina amanu la taqtulu swaida wa antum hurum. Sawa? Tayeb. Wa min hadha nastafid. Katika hii hadithi tumepata faida. Miongoni mwa faida ahamiyatul mubadarati ila tabyin al-asbab wa bayan al-a'dhar. Kuna umuhimu wa kuharakisha kubainisha sababu na kubainisha udhuru ya jambo ambalo ulikataa kulifanya. Sawa? Kuna umuhimu wa kuharakisha kubainisha sababu. Sababu inafaa mimi nikatae hili jambo. Na kubainisha udhuru ya wewe kukufanya ukatae hilo jambo. Sawa? Linaqta tariq at-tariq ala shaytan. Ili tuweze kuikata njia shaytani. Sawa? Kwa sababu mtu unazaa ukamkatalia jambo lake, shetani akaingia katikati, huyu jamaa mkudharau bwana, amefanya hivi, ukakuwa na nia na dhana mbaya kwake. Kwa ni vizuri mtu aharakishe kutaja sababu na udhuru yake kukataa kufanya hilo jambo ili aikate ile njia ya nani? Ya shetani. Sawa? Amalan biqauli Allah tabarak wa taala, kwa kufanyia kazi kauli yake Allah aliposema wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, nawaambia waja wangu waseme aliyokuwa mazuri. Sawa? Inna shaytana yanza'u bainahum, hakika shaytani anaweka wasiwasi baina yao. tuambie watu waseme yaliokuwa mazuri. Sawa? Waqad awrada al-Imam an-Nawawi rahimahullah hadha al-hadith fi babi husni al-khulq min kitabi Riyadu as-Salihin. Vile vile Imam an-Nawawi rahimahullah ukitazama katika kitabu Riyadu as-Salihin ambacho alikiandika Imam an-Nawawi, hii hadithi ameiweka katika mlango ambao unazungumzia tabia iliyokuwa nzuri. Sawa? Hii hadithi Imam an-Nawawi ameiweka kwenye Riyadu as-Salihin. Akaiweka katika mlango ambao unazungumzia tabia iliyokuwa nzuri. Bimaana kuharakisha kumwambia mtu sababu ya jambo ni tabia, ni miongoni mwa tabia iliyokuwa nzuri. Sawa? Liyubayina anna jabra al-khawatir wa tatwib an-nufus wa bayan al-a'dhar, kwa ajili ya kubainisha. Sawa? Kubainisha nini? Yale ambayo yako katika nyoyo za wanadamu. Bimaana mtu mbainishie ili utoe nini? Usuluhishe moyo wake. Asibaga anjifikira mambo mengine katika moyo, eh? Na kusafisha nini zile nafsi za watu na kubainisha udhuru ambayo mtu aliufanya. Ukifanya mambo hayo, min mahasini al-akhlaq, ni miongoni mwa tabia zilizokuwa nzuri. Sawa? Kubainisha jambo ili utoe chokochoko zilizokuwa katika moyo wa mtu. Sawa? Kama tulivyosema, mtu anapokuletea binti yake oa ukakataa, mbainishie, mzee mimi kwa kweli nashukuru. Hata mimi nakumbuka mdemil 18 nimeenda Ngozi kutoa mawaidha kwa kina mama, wakanikaribisha, kisha wakatumia hikma. Baada ya darsa wakanitoa nje. Baada ya kutoa darsa, ule sheikh akaniambia, baye akamwambia kijana wake, niende mzungumze na ustadhi kule nje. Tukaanza kuzungumza, mimi tuko na ule ustadhi nje, anaambia kitu hichi, tumekaa tu. Sasa mbona anaambiwa kuja anaambia kanaambia, kumbe ni hikma za siku kuapisha yule shekhe aliyebaki kule na kile kina mama. Kumbe wako wanatafutia mke shekhe. Wanatafutia mke. Tuko tunapita sasa siku ya kufuata hivi sokoni, tukaenda kwa mama mmoja anatuza pepe ile siku ya Ngozi, anatambia bwana. Anamwambia yule shekhe, "Washamwambia imamu kuhusu ile habari za ndoa." Sasa aliponambia nikatoa udhu, nikamwambia wallahi mimi kwa kweli Allah walipe khairi, lakini sijakuwa na uwezo wa kuishi na wake wawili. Basi sina uwezo wa kuishi na wake wawili, lakini kwa kuwa na uwezo nilikuwa nimetoka pale na chombo shekhi. Wanda tonge naomba Maria msahafu bwana au bure. Akaniambia shekhi, wewe toa chochote bwana, tunakupa. Lakini ule wanazoka nipa hivyo, nikamleta ndani. Sasa atakula nini? Naam. Au tapanga nyumba mbili, haiwezekani. Tayy. Kisha muallif rahimahullahu ta'ala akataja alhadithu al-ishrun, hadithi ya 20, an Hudhaifata ibn al-Yaman radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yadkhulu al-jannata qattatun. Muttafaqun alayhi. Mtume anasema hatoingia peponi qattatun. Qattatun bimaana annamamun, mbea. Mbea hatoingia peponi. Hadha alhadith min alhadith allati yuhadhiruna min afati al-lisan. Hii hadithi ni miongoni mwa hadithi ambazo zinatutahadharisha sisi kutokamana na makosa ya ulimi. Kutokamana na makosa ya ulimi. Wa afatul lisani kathira au kathiratun mutanawia, na makosa ya ulimi ni mengi tena kwa tofauti. Makosa ya ulimi ni mengi tena yako aina tofauti. Hizi ndimi zetu hizi zina makosa mengi tena aina tofauti. Wa minha, miongoni mwa makosa ya ulimi, alghiba wan namima, ni utesi na nini na umbea, ama mambo mawili katika makosa ya ulimi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, Imam an-Nawawi rahimahullah anasema i'lam anna hatayn al-khaslatayn min aqbah al-qaba'ih wa aktharha intishara fi an-nas. Tambua ya kwamba sifa hizi mbili ya umbea na utesi, sawa, ni miongoni mwa mambo mabaya zaidi, bali ni miongoni mwa mambo ambayo yamezagaa sana kwa watu. sawa, hata la ma yuslam minhuma illa alqalil, hakuna waliosalimika katika ile isipokuwa wachache. Jambo la kuteta na jambo la umbea, hakuna waliosalimika katika isipokuwa wachache. Hata Sheikh wako anaweza kutoka hapa kutoa darasa, atiende na yule shehe naye bwana. Utasema aje wao ambao wamekuja miguu imepauka. Unaona? Unamteta. Unaweza kumfuata shehe. Bwana mimi kwa kweli kuna salisha pale msikitini. Kuna paka paka mafuta waumini wasikusemi bwana. Si na kumwambia mwambia vizuri. Kiwa naenda kule naona shehe bwana. Miguu imepauka. Tamam, na kuna kijana mmoja katika vijana alikuwa anasoma Madina. Mashaallah. Yeye tabia yake sije kama ni maumbile, miguu yake kama inaanza kupauka. Shehe, miguu imepauka afa anataka kutoa mawaidha kwa kina mama. Sina kama tutafutia makubwa. Una kama afungulia mlango wa kuteta yani. Miguu imepauka afa kutoa mawaidha kwa kina mama. Na nasikia leo kutoa kama mahari. Allah akarejeshwa mahari. Akarejeshwa mahari, unaona? Alafu na maneno juu. Ah, ule mtoko pauka miguu ataona. Unaona? Yeye ameshatoa mahari afu baadaye karudishwa kwa sababu ya hili. Kumeapokelea nini? Kile katika mambo ambayo watu nani sijui wanawake zetu. Na inasemekana huyo mwanamke alikataa mahari kwa sababu alikuwa anataka kwenda Ulaya. Sasa yeye kwenda kwake Ulaya, ukafika Uganda, ukasamba maajabu maajabu, wakarudishwa wote. Akaolewa na mwingine mwanamume hapa hapa. Naa. Kwa watu wengine wana sababu zao za maajabu za kutokuolewa, Allah tustiri. Kwa jambo Imam Nawawi anasema hizi sifa mbili ya utesi na umbea. Utesi na umbea, sawa, ni katika mambo mabaya zaidi, bali ni yametamezaga sana kwa watu, sawa, kiasi cha kwamba waliosalimika katika hilo ni wachache, sawa. Wa fi hadha alhadith yanhana nabiyuna sallama an khuluqin dhamim. Katika hii hadithi ambayo tumeisoma, mtume ametukataza hii tabia mbaya, wa dhambi na adhim, na dhambi iliyokuwa kubwa, yuaddu min kabair dhunub, bali dhambi hiyo inahesabiwa katika madhambi makubwa makubwa, ala wa huwa namima, na dhambi hiyo ni umbea. Umbea ni dhambi kubwa, Sheikh. Wal qattat, qattat huwa namam. Hapo na tafsiri maalifu ile neno al-qattat bi maana anammam, ni mbea, sawa. Wa qad akhbara nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu la yadkhulul janna, mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza kwamba mbea hatoingia peponi, mbea, sawa. Wa namima, nini maana ya namima? Hiya naqlul kalami baina an-nas ala wajhi al-ifsad bainahum, ni mtu kuhamishahamisha maneno baina ya watu kwa ajili ya kuleta uharibifu baina yao. Ahamishe maneno kwa sababu ya manufaa. Sieti mtu atakuja msikitini asikie mawaidha kisha apeleke haya maneno kwa mwingine amwambie nimesikia kadha kadha kadha ili watu wanufaike. La, lakini namim, an-namima ni mtu anahamishahamisha maneno kwa ajili ya kuharibu. Anakuja kwako anasikia ukuna msema mtu fulani na yeye anatia chumvi. Ule hata mimi ni basi akitoka hapa kwa anaenda kwa yule fulani, unajua fulani kule amekusema hivi na hivi na hivi, huyu ni namim, an-namam, yani anahamishahamisha maneno kwa sababu ya mpaka mtu anaribu na ndoa za watu kwa sababu ya umbea. Shi mtu anaribu ndoa kwa sababu ya umbea, sawa. Tayyib, wa hadha sababun min asbabi husul al-mushkilat wan-niza'at wal-adawat, na umbea ni sababu ya watu kufikia kunako matatizo na mizozano na uadui. Mbea anaweza kufanya watu wema maadui. Mbea anaweza kusababisha pakatokea yani mizozano isiyokuisha. Mbea Fayajibu ala kulli muslimin wa muslima. Kwa ni lazima juu ya kila muislamu wa kiume na wa kike, an yahdhara minan namima ashaddat au ashadd alhadar, atahadhari na umbea, bali akijitahadharisha, yani ashadd alhadar, tahadhari lokuwa kubwa, sawa, atahadhari na jambo ina sifa ya umbea, sawa, wa an yuhadhira minha, bali atahadharishe watu kuhusu sifa ya umbea, sawa, liannaha sababun min asbabil hirmani min aljanna, kwa sababu umbea ni sababu miongoni mwa sababu za mtu kuharamishiwa pepo, sawa, wa sababun min asbabi adhabil qabr, bali umbea ni sababu miongoni mwa sababu za mtu kuadhibiwa kaburini. Na'udhu billahi min dhalika, tunajikinga na Allah na hilo. Na ndio maana katika hadithi ya Ibn Abbas, wakati Mtume wa sallam anapita makaburini akasikia kaburi mbili zinaadhibiwa, sawa, akasema innahuma la yu'adhaban, kaburi mbili hizi zinaadhibiwa, amma ahaduhuma, mmoja wao, kana la yastatir min albawl, alikuwa ajistiri na mkojo, bimaana mtu ambaye anakwenda kufanya haja ndogo apeleke hata maji, au anafanya haja ndogo sehemu amesimama, zile cheche za mkojo zinamdondokea kwenye mwili au kwenye nguo, anakwenda kuswali hivyo, ikawa sababu yake kuadhibiwa wapi? Kaburini. Kisha Mtume akasema wa amma al-akhar, ama mwingine, kana yamshi bin namima, alikuwa anatembea kwa umbea. Bima hii sifa ya umbea ya kuhamishamisha maneno kwa watu kwa ajili ya kuharibu, ikawa sababu yake kuadhibiwa wapi? Kaburini. Mtume sallama akaomba mti wa mtende, kile kijiti cha mtende akakigawa mara mbili hivi, kilichokuwa kibichi akakigawa mara mbili, akaweka kimoja kwenye kaburi ya umoja na kingine kwenye kaburi ya umoja, akasema Allah subhanahu wa ta'ala ataondolea adhabu hawa mpaka siku hii miti takauka. Sawa, hii ilikuwa ni haswa kwa mtume na hizi kaburi mbili, na hayakuthibiti kwenye kaburi zingine. Sasa tujiulize sisi leo, tunatia miti miini, si atutata umoja, kisi mtu mali kamata katia umoja, asipa kamata miini, tasima mtu atakutia chenandarua kwenye kaburi. Tujulize, tumelitua wapi? Jibu yake ni nini? Kade wajadina abana kathalika yafaluni. Tumewakuta mababa zetu wanafanya hivu na situ nanda hivu hivu. Lakini yule bina dalili aslan. Wengine wanakuambia hoja, etingo ni alama ya kaburi, haya. Sheikh Al-Albani rahimahullah akabainisha kusema, mwanaume anatiliwa jiwe kama ni alama, kamata jiwe limoja ulitie mbele ya kaburi ya mwanaume. Kama ni mwanamke, kamata mawe mawili utie limoja mbele lingine nyuma, iwe ni alama ya kaburi, kama ndo hoja zao. Sasa mtu anakamata ile anatia kwenye makaburi pande nyingine zote, kana kwamba tunasema yule mtu anaadhibiwa, acha sasa tumtilie hivi miti ili Allah simuadhibu. Sio? Ili jambo lilikuwa ni khaso kwa mtume na zile kaburi mbili, sio kwetu sisi. Tamani shaka toa sio, mimi nikifa msinitilie miti minne jamani, nikifa mimi Abdullah vile miti vinne msiniwekee kwenye kaburi langu, sawa, kwa sababu mtakuwa mnadhania vibaya kwa pale naanza kuadhibiwa. Sasa mnaniwaya adhabu si ni kana kwamba nyinyi mnateremshiwa wahi kama mtume. Mtume alikuwa anateremshiwa wahi, ndio maana akajua kwa zile kaburi mbili zinafanya nini, zinaadhibiwa, na kufanya ile jambo kwa wahi, sawa. Sasa sisi tunafanya hivyo, tumeyatoa wapi? Tunateremshiwa wahi wala watu kupanda panda mamisi kwenye kaburi, ile jambo alijuzu, sawa. Fahimu, tuchukue hadithi ya mwisho inshallah. Kisha muallif rahimahullah akataja alhadithu alhadi wal 20, hadithi ya 21, an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala rasulullah sallama ma min muslimin yazra'u zar'a fayakul minhu insanun aw tayrun aw bahima illa kana lahu bihi sadaqa wal hadith muttafaqun alayhi. Katika hadithi hii ya Jabir radhiyallahu anhu mtume anasema ma min muslimin, hakuna muislamu yoyote, yazra'u zar'a, atapanda mimea yake, atalima na kupanda mimea yake, sawa. Kisha ile mimea yake aliyoipanda, imani ni maharage au mihindi au chochote kile, akakilima akakipanda, sawa. Fayakul minhu insanun, kisha wanadamu wakala katika ile mimea yake aliyoipanda. Au tairun, au ndege ikaja ikala katika ile mimea ambayo kaupanda. Au bahima, au mnyama, mfano mbuzi, ikaenda kwenye shamba lake ikaanza kula sombe, sawa. Illa kana lahu bihi sadaqa, isipokuwa inakuwa ni sadaqa kwa huyo mtu ambaye amelima. Lakini leo ukimta mbuzi kuna kula kwenye sombe zako, sio unavunja mguu, unafuna kwa adui na mwenye mbuzi, hiyo mbuzi yako unaimalizia sombe. Wala kwa hata mbuzi ukiacha hivi ile hivi, hata kale kamti kamoja ka sombe zika kamaliza, sawa. Kwa hiyo anasema Mtume sallam, hakuna yeyote katika, hakuna Muislamu yeyote ambaye ataotesha, atapanda mazao yake kisha akaota, kisha wanadamu wakala yeko, au ndege kaje ikala, au mnyama wote ulio kaje wakala, isipokuwa naandikwa kama katoa nini, sadaka, sawa. Az-zira'atu min an-nashatati al-insaniyyati al-muhimma, kilimo ni miongoni mwa kazi ya wanadamu iliyokuwa muhimu sana, kilimo, sawa. Japokuwa watu washakuwa ndio tusi kalime wewe, unaona, kumbe kilimo ndio miongoni mwa nini, mwa kazi ya wanadamu iliyokuwa muhimu zaidi. Fahiya sababun lilhusuli ala alqut, kulima ni sababu ya mtu kupata chakula. Wewe unamwambia mtu kalime, afu wewe mwenyewe unataka kununua maharage dukani yamejilima. Kuna wao watu tatajaza kulima lima hapa, kalimeni kule kwenu, unakuja kuleta huu aliyelima wewe ndio alifanya uga ule. Yale maharage ambayo unanunua dukani wewe yamelimwa. Kachunge mbuzi wewe, ungepata mbuzi ya kula siku ya leo usingezichunga. Yaani kuna watu na matusi mengine hawafahamu hata wanafanya. Nenda ufunge mbuzi huko kaka. Ule mchunga mbuzi ule ndio alipata zile mbuzi zikuue. Paka wewe siku ya leo ndio ununue mbuzi. Au wewe ndio uende pale kwenye busheru ununue nyama ya ng'ombe. Kwa sababu hapo kwamba unazifanya nini? Unazichunga zile ng'ombe. Yaani unakutana mtu anamtukana mshona viatu, wakati yeye mwenyewe katotaki kikatika kwa mshona viatu. Unamtukana maso, wakati yeye mwenyewe anataka kujenga nyumba utamtaje ule ule. Kwa katika hii dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ameweka watu tofauti na kila mmoja mtegemea mwenzake. Jinsi maisha ni tofauti. Mimi ni tajiri mfano, lakini tamtegemea ule maso. Sio. Ila nitengeneze nyumba yangu. Mimi nitajui nitamtegemea ule ambaye anafunga mbuzi. Leo nikamata mbuzi ninunue mbuzi za kufuga. Nitazifunga mimi. Lazima nitafute mtu atakayezichunga. Kuna mtegemea yule. Kwa katika ulimwengu kila mtu Allah amegawa maisha kwa uadilifu, Sheikh. Amenipa mimi, akamnyima yule, akamnyima yule, ili sote tutumikiane. Sawa? Tayeb. Kwa anasema kilimo ni sababu ya watu kupata chakula. Wa qad takunu sababan lilghina wathara, na vile vile kilimo inaweza kuwa sababu ya utajiri. Kuna watu ambao wanatajirika kwa sababu ya kilimo, sio sawa. Wa min fadlillahi ala ibadihi, na miongoni mwa fadhila za Allah kwa waja wake, anna al-insana idha zaraa zaraa, eh, kwa mwanadamu anapolima, fa akala minhu insanun, akaja mtu akala katika ile ambayo amelima, sawa. Au tairun, au bahima, au ndege ikaja ikala kwa kile ambacho amelima, au mnyama wote ule. Fa inna allaha yaktubu dhalika sadaqatan lizari', Allah subhanahu wa ta'ala anamwandikia yule mlimaji kuwa ametoa sadaka, sawa. Maa anna hadha zari'a في الأصل لم يزرع لأجل صدق japokuwa huyu aliyelima huyu hakulima kwa ajili ya sadaka sawa yeye amelima kwa sababu avune ale au avune akauzishe sawa lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamwandikia kwa kutoa sadaka sawa wa innama zar'a li ajli al-qut au tijara kama anavyosema hapa muallif huyu aliyelima huyu amelima kwa ajili ya kula apate chakula au afanye biashara lakini sasa katika ile shamba yake pakata tu vidudu dogo dogo tu tunakuja tunakula vitu kala kakila sheikh unaandikiwa sadaka sawa anakuja ndege anakula kwenye shamba yako anakula unaandikiwa sadaka tunakutana na mtu anakamata anatengeneza lukitu kama mtu kwenye shamba yake ili ndege zikiona hivi zideni wakati ndege sheikh hata ikae kwenye kale kamti kamoja kama maharage haikamalizi kimtu anatengeneza lulu mtu she akati wewe mwenyewe hata usiku ukipita bahati mbaya unazo kwa kushtua watu wote hizo hayo mambo bwana ile ndege haiwezi kula hata mti mmoja wa maharage hata uiache siku nzima haiwezi acha zile muandike thawabu amtaki thawabu tayeb kisha anasema muallifu وليس الامر مقتصرا على الزرع نايلو جامو halibakili kwa ule mlimaji tu peke yake au kwenye kilimo peke yake fa kullu amalin tayyib ya'maluhu al-insan kila matendo ambayo ni mazuri ambayo anayatenda mwanadamu yujaru alayhi idha istafada minhu ghayruhu analipwa kwayo ikiwa kama watu wengine watapata faida kuhusu matendo sio kulima tu kila jambo ambalo ni lizuri mwanadamu analifanya watu wakapata faida kwa hilo jambo sawa anapata nini analipwa na Allah subhanahu wa ta'ala sawa mfano kama alivyosema alifu faman hafara bi'ra yule ambaye tukekuja akachimba kisima sawa fashariba minhu insanu au tayru au bahima akaja mwanadamu akanywa kupitia kwa kile kisima au ikaja ndege ikanywa kwa kile kisima au mnyama sawa anapata thawabu sawa au wada'a madhallatan fastadhalla biha insanu au tayru au bahima au mtu akatengeneza mwamvuli au akatengeneza tu kitu cha kupumzikia kwa watu hivi mwamvuli pakaja mwanadamu akaugama kwenye ile mwamvuli akatafuta kivuli kwenye ile mwamvuli wake au ndege au mnyama anapata thawabu sawa falahu bidhalika ajrun wa thawabu katika hayo anapata ujira na thawabu ila ghairi dhalika min al-a'mali tayyiba al-mufida na mengine kinyume na hayo katika matendo mazuri yenye faida sawa والمهم في ذلك كله ان يحتسب الانسان الاجر وهو يقوم بتلك الاعمال cha muhimu ni kuwa mwanadamu ataraji katika hilo ujira kipindi amesimamia matendo yake hayo yeye afanye akitaraji ujira ukilima tia tu weka tu nia waamini melima pandege ikijae kila alhamdulillah na nuya sadaka sawa pakija mnyama ukala kwenye shamba yangu nanuia sadaka. Pakija jamaa ana njia yake pale akachuma muhindi pofu akajiendea zake nanuia sadaka. Ukinuia hivyo basi utapata nini? Ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila jambo ambalo utalifanya wewe mwanadamu, watu wakapata faida kwa hilo jambo unaandikiwa nini? Sadaka. Sawa? قولت وشيء أبنى كمان بالله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الكتاب والسنة حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت كما الشيخ حديث 20 موجة إن شاء الله وقت قم بشانا بتمشيك